Zabobului, ce i-a fost dat omului, măi? Să se nască, să trăiască, să muncească, să iubească. Dar oricât i-ar fi de bine, el cu viața nu se pune, el cu viața nu se pune. Mai ales când ai copii și muncești ca să îi ții, și muncești ca să îi ții, măi. Și ca să le fie bine, pleci după pâine prin lume, să strângi să-l aduci acasă, la copii și la nevastă. De ești tânăr sau bătrân, unde-i fi ai frica în sân, ai frica în sân, măi. Stai și inima te arsă, te gândești o fi acasă, te gândești o fi acasă. Seara la culcare te cuprinde un dor mare, mai ales când ai acasă un băiat care te așteaptă. Și dacă n-ai și o fată și vrei să o vezi măritată, și vrei să o vezi măritată, tragi din greu ziua la muncă, să strângi bani ca să-i faci nuntă, să strângi bani ca să-i faci nuntă. De-aia, fraților, vă spun, câteodată șprițu-i bun, măi. El îți dă poftă, plăcere, ca să poți trece de rele. Relele le face omul, dar dacă ai gând la Domnul, dar dacă ai gând la Domnul, el te ajută și ți-arată cum să reușești în viață, cum să reușești în viață. Părinte, cine o pune mai înainte? Dumnezeu să-l înferească, ca să poată să muncească. Și eu cu gândul ăsta stau, la copii pâine să dau, la copii pâine să dau, mă. Prin străini îndepărtat și cu gândul la băiat, și cu gândul la băiat, mă. Și la fată mă gândesc, și pe ea s-o mulțumesc, mă. O să strâng bani peste bani, nu știu casa de un an, mă. Să-mi văd copila și bine, cât puterile mă ține, cât puterile mă ține. Pe placul lor, mă. Să-mi văd copila și bine, cât puterile mă ține, cât puterile mă ține. Și apoi, Doamne, pot să mor, că am fost pe placul lor, că am fost pe placul lor.